Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim Jogja, semantan ugi Radio Muslim Jakarta ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang kula panjenengan sami boten saged ngitung awit saking kathahipun nikmat-nikmat punika wau saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang wajib kita syukuri awit kita raosaken saben dintenipun lan ugi saben detikipun saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Insyaallah kita lajengaken wonten ing kesempatan punika kita kaji kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika kitab tafsir ingkang khusus bahas ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Ikan dipun selat ini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita nganci wonten ing urutan ayat kaping selikur. Iki munika ayat ingkang kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping sekawan dosa tiga. Allah ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, la taqrabus salata wa antum sukara, sira aja bodho nyeraki salat padahal sira ana ing keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, nganti temekane sira faham apa kang sira ucapke. Wala junuban illa abiri sabilin, lan semono uga ora kena wong kang junub nindakake salat lan nyerai papan salat inggih menika masjid, illa abiri sabilin kejaba ya mung lewat, hatta taqtasilu nganti temengane sira adus janabah, wa ing kuntum marada lan menawa sira ana ing kondisi lara, au ala safarin utawane ana ing perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa, utawane menawa sira nembe saka bebucal saka papan kamar saka kamar mandi utawa saka mburi, inggih menika papan kangge bebucal, au lamastumun nisaa utawane sira bubar nyentuh bubar demok wong wadon, falam tajidu ma'an banjur sira ora nemokake banyu, fatayammamu sa'idan thayyiban, mula padha tayamumo kanthi debu kang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum lan padha usapen wajah-wajah sira lan tangan-tangan sira, innallaha kana afuwan ghafura, sak temene Gusti Allah kuwi zat kang maha paring ampunan, zat kang maha paring maaf lan uga zat kang maha paring ampunan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim Jogja utawi Jakarta ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, Pentafsir ngendikake wonten ing mriki iklam ayyuhal qari'ul karimu anna hadzan nidaa yahwi ahkaman iddatan wa ma'rifatuha wajibatun. Nah, kita kedah mangertosi Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala menawi timbalanipun Allah Subhanahu wa taala boten sanes ayat menika cakupan lan kandunganipun menika kathah sanget. Hukum-hukum ingkang mapinten-pinten lan macem-macem. Lan mangertosi hukum-hukum menika menika wajib kangge kita sedaya. Ufassilu halaka tafsilan fahfadhin nidaa awalan thumma aqbil ala ma'rifati ma fihi min ahkamin fikhiyatin daruriyatin. Ufassilu halaka tafsilan, pentafsir ngendikake aku bakalan ngerinci kanggo sira babakan ayat iki kanti rincian-rincian. Mula padha fahfadin nida, mula apalno ayat iki banjur summa akbil tomponen akbil ala ma'rifati ma fihi banjur ngertenono babakan apa kang dadi kandungane ayat iki min ahkamin fikhiyatin arupa hukum-hukum fikih kang daruri. Wa'mal biha wa'allimha ghairaka, amalno ayat iki banjur ajarno marang wong liya. Tadfir bisarafil azamati fis samai, sira bakalan entuk kemuliaan keagungan ana ing langit. Lima rawahu malikun, kaya dene riwayat hadis kang diriwayatke dening Imam Malik dipun ngendikake wonten ing mriki, Anna man alima wa amila bima alama anna man alima wa amila bima alima wa allamahu ghairahu du'ya fis sama'i adziman. Sing sapa wonge man alima, wong kang ngilmoni, wong kang ngerteni, wa amila bima alima lan dhewekne ngamalke apa kang dadi ilmune, kang dadi pangertenane kuwi mau, wa allamahu ghairahu banjur dhewekne ngajarake marang wong liya du'ya fis sama'i adziman. Dhewekne bakalan diculuk ana ing langit kanthi panggilan keagungan. Wa ilaika bayanal ahkam, lan bakal kita aturaken nggih babagan hukum-hukum kandungan wonten ing ayat punika. Ingkang sepisan menika hurmatus salati halas sukri, haramipun salat nalikanipun kondisi mabuk. Menika kandungan ingkang kaping pisan. Haramipun salat nalikanipun kondisi mabuk. Wa hadzal hukmu nusikha bi ayati tahrimi syurbil khamri min suratil Maidati. Ananing hukum menika dipun hapus. Dipun hapus kanthi ayat pengharaman munjuk khamra wonten ing surat Al-Maidah. Ramilan apa falam yajus surubul khamri bihalin minal ahwal, boten kepareng kula panjenengan sami menika munjuk khamra ngombe khamra wonten ing kondisi napa kemawon, entah menika ajeng nindakake salat utawi boten ajeng nindakake salat, wonten kondisi boten salat utawi wonten kondisi ajeng salat, menika sami kemawon. Nek rumiyin menika haramipun nalikanipun hanamung nalikanipun ajeng nindakake salat. Pramila dipun haramaken nggih la taqrabus salata wa antum sukara. Sira aja nyerai salat padahal sira mabuk. Pramila haramipun menika hanamung wonten kondisi nalikanipun ajeng salat. Nah, berarti wonten ing kondisi saklianipun ajeng nindakake salat menika dipun keparengaken rumiyinipun. Ananging hukum menika lajeng dipun hapus. dipun gantos kanthi napa pengharaman mutlak saking khamr. Pramila lajeng dipun ngendikake innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan. Sak temene innamal khamru wal maisir, sak temene khamr lan uga judi kuwi rijsun najis min amalis syaitan lan kalebu tumindake syaitan. Ah menika lajeng kanthi ayat niki khamr menika dipun haramaken kanthi mutlak. Wonten ing kondisi napa kemawon nggih khamr menika dipun haramaken. Lan ugi kangge tiyang ingkang tetep mboten ngindahaken napa ingkang dados larangan punika, anna man syaribaha fasikun. Tiang ingkang unjuk menika kalebet tiang ingkang fasik. Fala yadkhulu fi sholati wa fala yadkhul fi sholati wa huwa saqran. Mboten kepareng dhewekne nindakake salat padahal wonten kondisi mabuk. It wudhu'uhu batilun fala tasihhu sholatuhu. Wudunipun batal lan sholatipun mboten sah. Menika hukum ingkang sak menika dipun napa dipun gantos dening Allah Subhanahu wa taala nggih ingkang saderengipun menika haramipun nembe wonten ing kondisi napa nindakake salat sak menika haramipun khamr menika wonten ing kondisi napa kemawon mutlak dipun haramaken. Lajeng hukum ingkang angka kali saking ayat menika harumatus salati alal junubi wal haidi wan nufasai illa ba'dal ghusli awit tayamumi. Haramipun salat kangge tiyang junub, tiyang haid, tiyang nifas kejabi sak sampunipun mandi utawi sak sampunipun adus utawi sak sampunipun sesuci. Inggih menika kanthi sesuci saking janabah utawi sak sampunipun tayamum. Menika menawi wonten kondisi mboten wonten toya. Wa kadzalika dukhul masjid, semanten ugi haram kangge tiang-tiang wau menika mlebet wonten ing masjid. Ananging wala ba'sa bil mururi fihi biduni julusin. Mboten masalah menawi namung sekedar dhewekne menika lewat. Mboten ngangge lelenggan wonten ing masjid. Dados namung sekedar lewat menika mboten napa-napa. Ananging menawi kok lelenggan nggih dipun ngendikake al-makas fil masjid dhewekne ngantos lelenggan nggih napa dangu wonten ing masjid nggih kangge tiyang junub nggih tiyang haid lan tiyang nifas menika mboten kepareng. Wa hadzanil hukmani dalla alaihi ma qauluhu ta'ala. Lan kali hukum menika dalilipun inggih menika kados sini ngendikanipun Allah taala la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu ay ghuslal janabati. Ngendikanipun Allah taala la taqrabus salata wa antum sukara, sira aja nirai salat padahal sira ana ing kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, nganti sira ngerteni apa kang sira ucapke. Wala junuban lan ora kena kanggone wong junub uga nindakake salat lan nyelai papan nganggo salat inggih menika masjid illa abiri sabilin, kejaba ya mung lewat. Hatta taktasilu, nganti sira kabeh kuwi adus janabah dhisik. Nganti temekane kula panjenengan sami menika lajeng nggih siram junub utawi nindakke nggih siram junub. Nah, hukum ingkang angka 3 saking ayat menika al-maridu wal musafiru wal ladzi intaqada wudhu'uhu bi baulin aw ghaitin aw daratin aw fusain wal junubu bijima'in aw ihtilamin haula'i idza lam yajidu ma'an lil wudhu'i awil ghusli alaihim ayyatayammamu wa yusallu aw yadkhulul masjidah. Tiang ingkang gerah, semanten ugi tiang ingkang safar, lan tiang ingkang batal wudunipun merga bebucal, entah menika pipis utawi bebucal, au darat au fusa utawi tiang ingkang napa asring kentut nggih. Tiang ingkang asring kentut darat nggih. Lan ugi tiang ingkang napa fusa menika nggih sami nggih kentut nggih. Ananging mboten kados ini darat. Nek darat menika tiang ingkang asring nggih ngedalaken kentut nggih menika asring sangat. Ananging fusa menika mboten nggih piyambake menika sekedar nggih napa kentut kemawon. Wal junubu bijima'in awihtilamin, semanten ugi tiang junub merga jima utawi merga mimpi. Haula'i idza lam yajidu ma'an, tiang-tiang wau menawi mboten pikantuk toya kangge wudu utawi kangge siram janabah, alaihim ayyatayammamu, wajib kangge tiang-tiang wau tayammum. Wa yusallu lan lajeng nindakake salat au yadkhulul masjidah utawi mlebet wonten ing masjid. Menika nembe kepareng. Menawi kok mboten wonten napa mboten wonten toya kangge wudu kangge siram janabah menika kepikantuk tayamum. Lah menawi sampun tayamum menika saged dados gantos nggih siram janabah. Dados kepareng sampun kepareng lajeng nindakake salat lan ugi mlebet wonten ing masjid. Dalla ala hadainil hukmaini qauluhu ta'ala. Nah dalil saking perkawis menika inggih menika firmanipun Allah Ta'ala, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa'a ahadum minkum minal gha'iti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lan menawa sira kondisi marada kondisi lara au ala safarin utawane ana ing perjalanan au jaa ahadum minkum minal ghaiti utawane sira bibar saka papan kanggo bebucal nggih menika kamar mandi utawa WC au lamastumun nisa utawane sira demek wong wadon falam tajidu ma'an lan sira ora nemokake banyu kanggo siram janabah fatayammamu sa'idan thayyiban mula padha tayamumo kanthi lemah kang suci. Lajeng ingkang kula sekawan, bayanu kaifiyati tayamumi. Wonten ayat punika ugi wonten kandungan hukum penjelasan saking Gusti Allah bab napa kaifiyatu tayamum. Pripun anggen kula panjenengan sami menika nindakake tayamum. Kados pundi tata caranipun? Wa huwa ayyadha al-mutayammimu kaffaihi qailan bismillah. Nah wonten mriki tata caranipun nggih menika dipun awiti ayyadha al-mutayammimu kaffaihi qailan bismillah. Tiang ingkang tayamum menika ndelehke napa telapak tanganipun menika kanthi ucapan basmalah. Dipun ndelehke wonten ing debu. Lajeng kanthi ngucap basmalah. Fa illam yakun fa'ala hajarin fitriin laisa masnu'an. Menawi kok mboten wonten debu, menika semanten ugi saged mboten wonten tanah, menika semanten ugi saged wonten ing watu. Ananging watu ingkang alami sanes watu gawian. Kan wonten jenis watu sing menika namung gawian. Nah, menika masnu'an nggih, tetes watu ingkang gawian, mbok sanes watu alami. Menika mboten kebareng. Wayamsahu wajahahu, lajeng ngusap wajahipun. Sasamunipun dipun deleki wonten tanah utawi wonten batu, lajeng dipun usap wajahipun. Thumma yad'u yadayhi aidon ala turab. Lajeng didelegi malih wonten ing tanah. Awil hajar utawi wonten ing batu wau. Wayam sahu kafaihi. Lajeng usap telapak tanganipun. Tetos menawi kita ringkes menika saged tata caranipun dipun delehke wonten tanah lajeng dipun usap napa wajahipun ingkang saderengipun dipun awali nalikanipun delehke menika basmalah lajeng dipun usap wajahipun lajeng nek wonten mriki menika dipun anjuraken malih delehke malih wonten tanah lajeng dipun napa usap telapak tanganipun. Nah menika sampun sah. Nah menika tata cara tayamum. Wonten sebagian menika namung anggenipun ndeleki wonten ing tanah menika namung sepisan. Menika dados sepisan kebareng kaping kali ugi mboten napa-napa. Semantan ugi wonten ugi ingkang ngusapipun menika ngantos napa? Ngantos dumugi hastanipun nggih menika ugi kita dipun usap nggih wa kana bin umara yamsahu ma'akafaihi dhira'aihi nggih wa huwa jaizun. Nah Ibnu Umar menika anggenipun ngusap nggih mboten namung napa telapak tanganipun dumugi pergelangan menika ananging ngantos dhira'ipun dados mriki ugi dipun usap. Wahuwa jaiz lan menika mboten napa-napa. Ah menika tumindakipun Ibnu Umar. Wa dalla ala kaifiyati tayammumi hadhihi qauluhu ta'ala. Lan ingkang napa dados dasar tayammum wonten ing mriki nggih menika firmanipun Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. Mula padha tayammumo kanthi lemah kang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum lan usapan wajah-wajah sira lan tangan sira. Lan yat wonten ing mriki kan dipun maksud nggih ngantos dumugi pergelangan tangan. Wa qauluhu ta'ala lan firmanipun Allah Ta'ala wonten ing mriki innallaha kana afuwan ghafura satemene Gusti Allah menika zat kang maha paring maaf lan uga baring ampunan. Fihi idharun lirahmatillahi bil mu'minin wa afwihi an musiihim lan wonten ing mriki wonten zahir firmanipun Allah Ta'ala nandhaaken rahmatipun Allah Ta'ala dumateng tiang-tiang mukmin lan ampunanipun saking kesalahan-kesalahanipun. Saking tiang-tiang ingkang sami tumindak salah saking tiang-tiang mukmin. Idil ayatu nazalat fiman sallu wahum sukara. Nah ayat menika mandap dumateng tiang ingkang nembe salat lan kondisinipun menika mabuk. Qabla tahrimil khamri saderengipun khamr menika dipun haramaken kanthi mutlak. Rahmatan bihim lan menika dados rahmat kangge tiang-tiang wau. Falam yanzil bihim uqubah lan Allah Ta'ala falam yunzil bihim uqubatan lan Allah Ta'ala mboten nurunaken dumateng tiang-tiang wau hukuman. Wa ghafara lahum Allah Ta'ala paring ampunan kangge tiang-tiang wau wa ghafara lahum dzalika dzamba lan Allah Ta'ala paring ampunan nggih dumateng tiang-tiang wau awit saking dosa niku. Alladzi irtakabuhu bighairi qasdin kang dipun tindakke kanthi napa mboten sengaja. Wa in sa'alta an kaifiyatil iktisali fa'lam annal junuba yasubbul ma'a 'ala kafaihi qa'ilan bismillah. Menika sampunipun bakalan dipun terangaken babagan napa kaifiyatul iktisal, pripun tata cara mandi janabah. Tata cara adus utawi siram janabah. Siram janabah menika tata caranipun pripun? Nah, insa'al ta'an kaifiyatil iktisal, menawa sira takon babakan kepiye anggone siram janabah, fa'lam ngertiyo annal junuba wong kang junub kuwi yasubul ma'a ala kafaihi, dhewekne nyiramake banyu ana ing tangane. Iki menika kalih astanipun dipun siram rumiyin, iki menika telapak tanganipun. Qailan bismillah, kanthi ngucap bismillah. Nah menika tata cara ingkang kaping pisan. Kados ini wudu. Nah, terus nyiram wonten telapak tanganipun kanthi ngucap basmalah. Nawiyan kanthi niatan raf al hadatsil akbari, kanthi niatan ngilangaken hadas ingkang ageng. Thumma yaksilu farjaihi al-qubula wal-dubura. Lajeng napa? Lajeng basuh utawi nyuci kalih farjinipun. Inggih menika kubul lan ugi duburipun. Kubul menika farji ingkang ngajeng, dubur menika farji ingkang wingking. Menika dipun cuci rumiyin utawi dipun resiki rumiyin. Menika ingkang kekalih. Wa mahaulaha lan papan wonten sekitaripun. Sekitaripun kubul lan ugi dubur. Menika dipun resiki. Thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Lajeng dhewekne wudu kados dene wudunipun kangge salat. Wa huwa ayaghsila kaffaihi thalasan. Iki menika basuh nggih kafipun utawi telapak tanganipun ngantos dumugi pergelangan menika kaping 3. Summa yatamad madu salasan, lajeng kumur-kumur. Nggih, lajeng summa yastanziku wa yastanziru. Lajeng lebetaken toya teng irung, lajeng dipun dalaken malih, dipun serot, lajeng dipun dalaken malih. Salasan menika ugi kaping 3. Summa yaghsilu wajahahu salasan, lajeng basuh wajahipun menika ugi kaping 3. Summa yaghsilu yadahu al-yumna ilal mafraqi. Lajeng basuh tanganipun, astanipun ingkang tengen ngantos dumugi sikunipun. Menika kaping 3. Summal yusra lajeng kaping sisih kiwanipun salasan ugi kaping 3. Summa yaghsilu wajhahu salasan. Lajeng basuh wajahipun menika kaping 3. Summa yaghsilu Thumma yaghsilu wajhahu thalathan, thumma yaghsilu yadahul yumna ilal mafraqi thalathan, thumma al-yusra thalathan, thumma yamsahu ra'sahu. Ah, kebalik wong nggih. Terus sak sampunipun napa basuh tangan ingkang tengenipun, lajeng tangan kiwanipun ngantos dumugi siku. Menika lajeng napa? Lajeng yamsahu ra'sahu, lajeng ngusap napa mustakanipun. Mustakanipun menika lajeng dipun usap. Nggih, sirahipun menika lajeng dipun usap. Wa udhunaihi lan ugi talinganipun. Menika marotan wahidatan. Menika kaping pisan kemawon. Terus ngusap mustakanipun nggih, sirahipun lan ugi talinganipun menika namung kaping pisan. Thumma yaghsilu rijalahul yumna, lajeng basuh nggih sukunipun ingkang tengen. Thumma yusra lajeng ingkang kiwa ilal ka'baini, batasanipun menika ngantos dumugi polokipun. Wa hadza huwal wudu'u fa'rifu, lan menika ingkang dipun wastani wudu. Mula monggo kita mangertosi. Nah, pramila siram janabah menika dipun awali tata caranipun kados mekaten. Wau menawi kita ringkes nggih, dipun awali basuh tangan rumiyin, lajeng ngresiki farji, kalih farji nggih menika kubul ingkang ngajeng, farji ingkang ngajeng lan dubur menika farji ingkang wingking, lan papan sekitaripun dipun resiki mawi toya. Lajeng wudu kados ini wudu salat. Lajeng basuh malih asanipun utawi telapak tanganipun. Lajeng napa kumur-kumur, lajeng lebetaken toya wonten irungipun, dipun serot, lajeng dipun dalaken, lajeng napa sasampunipun mengaten menika basuh wajahipun kaping 3, lajeng tangan ingkang sisih tengen, lajeng ingkang sisih kiwa ugi kaping tiga, lajeng usap nggih mustakanipun utawi sirahipun menika nggih kaping pisan. Lajeng ugi talinganipun ugi ingkang jawi semanten ugi ingkang mlebet menika ugi kaping pisan. Lajeng nembe sukunipun ingkang tengen lan ingkang kiwa menika kaping tiga. Nah, sasampunipun ngantos dumugi tata cara niki lajeng napa summa yukhallilu sya'ra ra'sihi bi kaffaihi. Lajeng tata cara selajengipun napa tata cara kangge siram janabah utawi siram junub menika lajeng yukhallil sya'ra ra'sihi menika yukhallil menika terus aslanipun menika dipun telesi ngangge toya lajeng nggih menika dipun usap-usapke ngeten. Dados ngantos toya menika mlebet wonten ing kulit nggih sirahipun. Nggih kulit rambutipun. Nah menika dipun wastani yukhallil sya'ra ra'sihi. Dados ngantos menika. Nggih. Lajeng napa? Thumma yaksilu ra'sahu kullahu 3 maratin. Lajeng basuh nggih sirahipun menika kaping tiga. Basuh sirahipun kaping tiga. Utawi dipun siram mawi toyo kaping tiga sirahipun. Wayak silu udunaihi zahiran wa batinan. Lan ugi basuh talinganipun ugi. Saksamunipun sirah lan ugi talingan. Zahir lan batinipun. Sisih jawi lan ugi sisih napa ngelebetipun. Menika dipun basuh ugi. Lajeng thumma yaksilu syaqqahul ayman. Nah, nembi sasampunipun mekaten menika napa napa basuh badanipun ingkang sisih tengen. Badan ingkang sisih tengen menika dipun wiwiti saking sirahipun ngantos dumugi sukunipun. Nembi lajeng sisih kiwa. Kanthi napa bihaitsu yu'ammimul ma'a 'ala kulli jasadihi. Nggih, dhewekne menika napa yu'ammimul ma' dados ngratakaken toya ngantos nggih wonten sedaya bagian jasadipun. Mboten wonten nggih napa sekedhik kemawon ingkang dipun tilar danten menika kedah kenging toyanipun. Nah menika tata cara siram junub. Wa akhiran ayyuhal qari lan ingkang terakhir Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim Jakarta sematen ugi di musim Jogja. Wa akhiran ayyuhal qari al-karim hal ta'rif makna junub. Ingkang terakhir menika kita sampun mangertosi napa dereng makna junub. Junub menika innahu ar-rajulu awil mar'atu idza jama'a awihtalama fa kharajal maniyu asbaha junuban ay janabatan. Tiang junub inggih menika tiang jaler utawi tiang setri nalikanipun dhewekne jima kali pasanganipun utawi awih talama menika mimpi jima utawi mimpi fakharajal maniyu lajeng maninipun menika medal asbaha junuban ai bihi janabah lajeng dhewekne menika dados wonten kondisi junub nggih utawi janabah. Wahal arafta ma'nal ghaid. Nah, lajeng napa menika makna ghaid? Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kados ini wonten ing ayat menika. Nggih, utawane sira kuwi teka, nggih nembe teka, nggih nembe bali saka al ghaid. Nah, al ghaid menika maknanipun makanut taghawuti, papan kangge bebucal. Ai al baul wal khar. Bebucal menika nggih bebucal alit lan bebucal ageng pipis lan ugi bebucal ageng. Wahal arafta makna aula mastumun nisa. Nah, sak menika kita sampun mangertosi napa dereng makna aula mastumun nisa utawane sira demek wong wadon. Wonten ayat menika makna aula mastumun nisa utawane sira demek wong wadon kuwi maknanipun napa innahu aljima ingkang dipun maksud menika jima dados boten sekedar namung sekedar nyentuh napa demek kulit kalih kulit. Nah, menika makna ingkang leres saking ayat menika niku aljima nggih niku napa aula mastumunisa menika aljima nggih demek wong wadon niku maknanipun jima. Wa al-arafta mujibati al-wudu'i au nawakidahu. Lan kita sampun mangertosi napa dereng nggih. Napa-napa ingkang ndadosaken wajib wudu utawi napa-napa ingkang saged mbatalaken. Innal wudu'a yajibu minal khariji minas sabilaini al-qubuli wad-duburi wa huwa al-baulu wal khar'u. Nah ingkang ndadosaken wajib wudu inggih menika napa kemawon ingkang medal saking sabilain kalih mergi. Napa menika kubul kalih dubul. Ya, tetes napa kemawon sing medal saking kalih mergi menika wau dubul utawi kubul farji ingkang ajeng utawi farji ingkang wingking menika majibaken wudu. Warih wadrat semanten ugi angin nggih kentut wau. Waman masal mar'ata bisyahwatin. Nah, nek wonten mriki ugi wonten penjelasan lansok sinten kemawon tiyang ingkang demek wong wadon ananging dipun napa dipun sertai syahwat. Dheweke demek wong wadon ananging ngangge syahwat. Nah, menika ugi saged batalaken. Wa kadza masud zakari semantan ugi nggih demek zakaripun menika ugi batalaken. Wan naum atsakil lan ugi sare ingkang berat nggih sare ingkang berat menika maknanipun anggenipun sare menika ngantos napa ngantos ngorok utawi anggenipun sare menika nggih angkler nggih nek basa jawanipun nggih anggenipun sare menika dados angkler. Nah, menika mbatalaken. Ananging menawi sarenipun menika mboten angkler, nggih namung kaya dene turune pitik dados teklak-tekluk, menika mboten angkler berarti. Tapi menawi ngantos angkler, menika mbatalaken wudu. Nah, fahadhihi mujibatul wudu, niki ingkang majibaken wudu. Wahya nawakiduhu aidon, lan menika ugi dados pembatalipun ugi. Wa'lam anna man tayammama li adami wujudil ma'i. Lan kita ugi kita mangertosi menawi napa sok sinten tiyang ingkang tayamum merga mboten wonten toya awit saking gerah nggih awit saking gerah ingkang dadosaken dhewekne mboten saged utawi saking gerah nggih ingkang dadosaken dhewekne menika mboten saged ngginakaken toya nggih. Fa innahu yatayammamu likulli sholatin. Dheweke anggenipun tayamum menika saben-saben ajeng nindakake salat. Dados boten tayamum sepisan niku lajeng kangge mapinten-pinten salat wajib mboten. Ananging saben salat menika kedah tayamum. Wa in tayammama lil fardhi sallabihi an-nawafila al-qabliyata wal-ba'diyata ma'an. Nah menawi kok dheweke tayamum nggih kangge salat wajib keparang ugi lajeng kangge salat sunnah qabliyah lan ba'diyahipun. Ananging menawi ajeng salat malih nggih salat wajib sanesipun nah dheweke tayamum malih. Nah menika faedah-faedah ingkang saged kita pendet saking napa ayat menika. Dan kita mendet faedah menika saking kitab Nida At-Rahman li Ahlil Iman. Ingkang dipun serat dening Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan menika wonten kelentunipun atur, kita nyuwun pangapunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755